จังหวัดอุตรดิตถ์อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาดเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารยอดสูงสุดของภูสอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,102 เมตรซึ่งสูงเป็นอันดับ4ของประเทศไทยจุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวคือการได้ชมทุ่งดอกไม้สีม่วงที่เรียกว่าดอกหงอนนาคและดอกไม้หลากสีสลับให้เห็นอยู่ทั่วลานสนซึ่งจะบานในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นของทุกปีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนภูสอยดาวได้แก่น้ำตกภูสอยดาวน้ำตกสายทิพย์เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนสิริกิติ์หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่าเขื่อนท่าปลาจัดเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในพื้นที่ของเขื่อนกว้างขวางและมีจุดท่องเที่ยวมากมายให้ได้พักผ่อนเพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจได้แก่สวนสุมาลัยสะพานเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถและวังมัจฉาไร่องุ่นคานาอันไร่องุ่นคานาอันเป็นไร่องุ่นที่บรรยากาศดีบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกมีมุมให้ถ่ายภาพมากมายมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนั่นคืออาคารคานาอันอาคารสไตล์ทัสคานีของอิตาลีสีสันสดใสสวยงามและโดดเด่นภายในอาคารจะมีมุมน่ารักให้ถ่ายรูปหลายมุมอำเภอลับแลพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนของเมืองลับแลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยลานกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านพระศรีพรหมมาศเรือนจำลองของเมืองลับแลในอดีตอาคารจำหน่ายสินค้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกแม่พลูน้ำตกแม่พลูเป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งทานน้ำโดยการเทปูนให้น้ำไหลจากภูเขาสูงลงมาสภาพโดยรอบนั้นมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยป่าไม้หลากหลายพันมีธรรมชาติแวดล้อมที่สวยงามมีศาลานั่งพักและร้านอาหารที่สามารถนั่งมองเห็นทัศนียภาพของน้ำตกแม่พลูนได้อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่เป็นอุทยานแห่งผืนป่าเบญจพรรณที่มีเนื้อที่กว่า 22,000 ไร่ไฮไลท์คือต้นสักใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุประมาณ 1,000 ปีซึ่งค้นพบเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2470ต้นสักใหญ่นี้ลำต้นโตขนาด8คนโอบวัดโดยรอบได้948เซนติเมตรและความสูง 38.5 เมตรเนื่องจากส่วนยอดถูกลมพัดหักแต่ลำต้นทั่วไปยังคงอยู่ในสภาพที่ดีอนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหักพิพิธภัณฑ์พญาพิชัยดาบหักภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงอัจฉริยประวัติของพญาพิชัยดาบหักประวัติการสู้รบแบบจำลองสนามรบและวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยอยุธยามีการจัดแสดงอาวุธประเภทต่างๆของพญาพิชัยดาบหักเหรียญพญาพิชัยดาบหักรุ่นต่างๆรวมถึงเครื่องมือในสมัยโบราณอยู่ภายในตู้กระจกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม